राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 25 मार्च 1995 को लगभग प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है, दो चीज है। दोनों चीजों का गहरा विचार समझ ले तो बड़ा अच्छा है। अंग्रेजी पढ़े लिखे है कहते हैं वांट और डिजायर, ऐसा कहते हैं। मैं तो समझता नहीं हूं, परंतु है ऐसी बात। आप बताओ, अंग्रेज पढ़े लिखे हो तो वांट में डिजायर में क्या फर्क है? हमारे बीच में हुआ हुआ है, बहुत बार कही है मैंने बातें, तो उसमें आप बताओ खास क्या बात है, आप बताओ। ज्यादा नहीं, अंग्रेजी की दृष्टि से वांट क्या है? वांट माने आवश्यकता। हाँ, और डिजायर माने इच्छा। तो इस सब आवश्यक में फर्क क्या हुआ? आवश्यकता होने से तो इच्छा होती है। नहीं महाराज जी, अंग्रेजी में जो है हाँ, वो तो ऐसा है कि तीन चीजें उन्होंने मानी है। तीन चीजें मानी है। तीन? हाँ जी। अच्छा। एक तो आवश्यकता, हाँ, एक इच्छा, हाँ, एक ऐश आराम, हाँ, एक ऐशो आराम, एक ऐश आराम, ऐश आराम। और ये तीनों उनकी दृष्टि से बदलती रहती है। हा? उनकी दृष्टि से बदलती रहती है। अच्छा। कैसे है? जैसे डॉक्टर के लिए एक मोटर की आवश्यकता है, साधारण एक बाबू के लिए साइकिल की आवश्यकता है, तो उनकी दृष्टि से आवश्यकता बदल गई, तो ये इस प्रकार से उनकी चलती है। उसकी इच्छा है, बाबू की तो इच्छा है कि मोटर मिले, और डॉक्टर की इच्छा है कि मैं हेलीकॉप्टर में चलूं, तो ये उनकी दृष्टि से बदलने वाली चीज है। और वांट, वांट वो यही समझते हैं कि एक डिजायर होती है एक आदमी के लिए, एक आदमी के लिए वो वांट होती है। अच्छा। ये आवश्यकता और डिजायर ये बदलती रहती है उनकी दृष्टि से। दोनों ही वांट और ऐसा आराम ही कहती नहीं, बदलती रहती है। हाँ, वो ये कहते हैं बदलती है। हमारे बदलते नहीं है, तो इसका असली अनुवाद नहीं है, ऐसा मालूम होता है। मैं तो जानता नहीं वो भाषा, परंतु बदलती रहती है, तो बदलने वाली नहीं होती हमारी, हमारी एक होती है, आवश्यकता आवश्यकता ही है और इच्छा इच्छा ही है। और इच्छाओं में आवश्यकता, इच्छा के तीनों भेद है, आवश्यकता, इच्छा और आरामी। ऐसा आरामी, आरामी अरे और परम आवश्यकता किसको कहते हैं? अंग्रेजी में जो परम आवश्यकता होती है ना, उसे नेसेसिटी कहते हैं। और प्राकृतिक स्थिति, नेचर नाम प्राकृत प्रकृति, जरूरत जरूरत, नेसेसिटी का मतलब है जरूरत, जरूरत है। तो जरूरत तो जरूरत होती है, जरूरत। जरूरत का शब्द क्या है आकार अंग्रेजी में? नेसेसिटी। हाँ, नेसेसिटी वांट एक ही उनकी दृष्टि, वांट एक तो आवश्यकता, एक जरूरी आवश्यकता, जरूरी आवश्यकता क्या होती है? नेसेसिटी। एक तो आवश्यक जरूरी आवश्यकता और एक आवश्यकता, दोनों फर्क क्या है? एसेंशियलिटी और होती है, एक एसेंशियलिटी जिसके बिना काम नहीं चलता। तो चार हो गई, चार हो गई सर, चार हो गई। तो हमारी बात तक नहीं पहुंचे, ये चारों इच्छा के अंतर्गत है हमारे। इच्छा की आवश्यकता की खास बात दूसरी है। सांसारिक जो जैसे भूख लगी तो अन्न की आवश्यकता है, तो अन्न की आवश्यकता हुई, वो हुई वांछा की, भूख लगी अन्न की आवश्यकता, और उसमें सरफरा चाहिए, मीठा चाहिए, ये इच्छा हुई, ये हुई। और अब बताओ हुआ जो खास आवश्यकता क्या हुई? बिना काम नहीं चले तो बिना भोजन के काम नहीं चलता, बात तो एक ही हुई। मानो भोजन की हमारी आवश्यकता है, सोया हलवा पूरी खा लो, साग साग पत्ती खा लो, सरसों साग पत्ती कोई पत्ती खा लो, आवश्यकता पूरी होती, इच्छा पूरी होती नहीं, आवश्यकता पूरी, पेट भर जाएगा, तो पेट भर जाएगा, वो आवश्यकता होती है, इच्छा वो होती है जो बढ़ती जाती है, पूरी नहीं होती। हमारा फर्क तो ये होता है, हमारी फर्क वास्तव में पीछे कहूंगा, आपकी भाषा से कहता हूँ मैं, तो वो चार चीज कैसे हुई? एक ऐसा आरामी हुई जो जैसे भोजन में करने में कई तरह की भोजन, मेरे को याद है कई बातें, तो परंतु आप अंग्रेजी में जानता नहीं हो, भाषा ज्ञान नहीं है, ये वृत्तियों ज्ञान तो है। जैसे भोजन करना गया ना, तो भोजन किया जाए उसमें स्वाद लिया जाए, तो स्वाद की जितनी चीज है वो इच्छा है, वो इच्छा के अंतर्गत कई चीजें आए। इच्छा में अभी बढ़िया इच्छा लेकर भोजन करना वो बढ़िया है, वो साधारण इसी का खा जाना और पशु का वजन खा जाना, ये उनमें दोनों फर्क है। ये तो स्वाद बढ़िया इच्छा हो जब भोजन करे, साहब आपने सुनी नहीं होगा, सुनी होगा तो जानते ही होंगे आप, भोजन करते हैं तो जैसे हलवा पूरी खाया, हलवा खाया, हलवा खाने पर एक साग रोटी खाई, तो हलवे का हाथ पूछ करके साफ करके और फिर साग रोटी खावा, साग लिया वो तो दस साग हाथ होगा, फिर वो भी हाथ पूछ दे अच्छी तरह से, वो पूछ के दूसरे साग को ले, तो स्वाद भी रहता है, वो ही हाथ रख के अच्छा हुआ वो अच्छा नहीं लगता। ये आपने सुनी है नहीं, आपकी इच्छा में कौन सी आती है? तो ऐसे कई भेद मैं जानता हूं, परंतु वो एक खास करके वाहन टोल डिजायर का हमारे दूसरा है। हमारा अर्थ बताऊ आपको, हमारे ये शरीर तीन है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीन शरीर है, ये तीनों शरीर ही प्रकृति के हैं। ये स्थूल से ही बैठे, ये स्थूल से ही है, आप चिंतन और विचार मनन करते वो आपका सूक्ष्म शरीर है, और नींद आ जाती है, स्वप्न होता है वो सूक्ष्म शरीर, चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर, और गाढ़ नींद आ जाती है अथवा मूर्छा आ जाती है अथवा समाधि लग जाती है, उसमें कुछ भी चिंतन नहीं रहता, ऐसी इच्छा ऐसी होती है। यहां तक हमारा शरीर है, ये कारण शरीर, ये कारण शरीर है, और कारण शरीर तक जो हम मत चाहना है वो सब की सब ही इच्छा ही है, वांछ सभी। डिजायर क्या है कि जो स्वयं है आत्मा, स्वयं की जो भूख है उसका नाम है वास्तविक डिजायर, वो है आवश्यकता। और आपकी जितनी आई जो सब सब इच्छा के अंतर्गत आई हमारे, तो मैं समझा नहीं पूरा क्योंकि उस भाषा की हम नहीं है, परंतु आपने विवेचन किया, उस विवेचन से ऐसा मालूम होता है कि इच्छा की अंतर्गति हुई है। माने एक इच्छा, एक खास इच्छा, खास भूख लगी तो खास इच्छा आएगा, कुछ न कुछ आहार मिल जाए, आधार हो जाए। तो आवश्यक आवश्यकता, खास आवश्यकता क्या है भाई? नेसेसिटी मतलब प्रकृति की इच्छा, नेचर नेचर तो प्रकृति में कहते हैं ना, मतलब परम आवश्यकता। परम आवश्यकता, परम आवश्यकता किसकी है? जैसे भोजन किया तो भोजन में भूख है, वो आवश्यकता है, इच्छा है, वो चाहना भीतर में। भूख में रस अधिक नहीं है, इच्छा में रस है। भूख में तो इतना ही बात है कि इतनी खाली चीज है, इतनी भर जाए, ये भूख होती है। एक भूख होती है, एक इच्छा होती है। तो भूख क्या है कि भाई खाली पेट है वो तो उसमें भर जाए, मछली हो गई, तो वह आवश्यकता हुई। और आवश्यक अवश्य आवश्यकता क्या होती है, खास आवश्यकता क्या होती है? भूख हुई भोजन कर दिया, फिर आवश्यकता होगी। अरे इच्छा हुई कि मीठा चाहिए, सरपरा चाहिए, खट्टा चाहिए, ये इच्छा हुई। तो इच्छा का विभाग तो ये है, तो इच्छा कोई पूर्ति नहीं होती, और आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। पेट भर गया, भाग हो गया पूरे, ठीक है। बड़े हरा पुरुष से हो, चाहे साग पत्ती से हो, चाहे दाल भात से हो, चाहे काटी हो, खिचड़ी से हो, कोई फर्क नहीं। अब आवश्यकता हुई, खास आवश्यकता क्या हुई बताओ? अब आपकी बात सुनकर बताऊ, खास आवश्यकता क्या है? खास आवश्यकता है कि जिसे प्राण रह जाए, मरे नहीं, खास आवश्यकता हुई। कुछ भी खा दे, पानी पत्ता खा लो, कुछ भी खा दो, पानी पी लो केवल, जिससे प्राण रह जाए, ये खास आवश्यकता। आपके रिसर्च करता हूं मैं, यही है आवश्यकता। तो भोजन की खास आवश्यकता, पानी की, प्राण के रहने की खास आवश्यकता से आगे खत्म। तो ये हमारी इच्छा के अंतर्गत है, वांट के अंतर्गत है। ये हमारी इच्छा आवश्यकता खास क्या है आप ध्यान देकर सुने, बड़ी आवश्यक बात समझने की बड़ी आवश्यकता है। आवश्यकता के समझने की बड़ी आवश्यकता है। आप जो स्वयं हो, स्वयं में जो कमी का अनुभव होता है, उस कमी की पूर्ति करने की आवश्यकता है। शरीर के कमी की पूर्ति की आवश्यकता नहीं, समय के कमी की पूर्ति करने वाली इच्छा है, उस इच्छा की आवश्यकता, खास आवश्यकता जो है, ये सब वास्तव में सबकी सब ही लौकिक है, प्राथमिक है। आपकी स्वयं की आवश्यकता है, उसका नाम आवश्यकता कहते हैं, उसको आवश्यकता कहते हैं, उसको भूख कहते हैं, मांग कहते हैं। वो मांग है, मांग भीतर एक मांग है। तो खुश आदमी अपने खुद की मांग है, वो प्रत्यक्ष है। इसका विवेचन आप सुनो और कृपा करके इसको मनन करो, फिर बातें करो तो बड़ा लाभ होगा। पहले कम से कम शब्दों से समझ लो कि जैसे हमारे परमात्म तत्व की इच्छा है कि भगवान मिले, एक इच्छा है कि मेरी मुक्ति हो जाए, एक इच्छा है कि भगवान के दर्शन हो जाए, एक इच्छा है कि वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। ये सब हम आवश्यकता में समझते हैं। जैसे इच्छा के कई भेद किए, ऐसे आवश्यकता के भेद दिए है। तो आवश्यकता क्या है कि जो स्वयं की इच्छा है वो है आवश्यकता, और शरीरों को लेकर के जो इच्छा होती है वो है इच्छा, वो आवश्यकता नहीं है। वो आवश्यकता कह दो समझने के लिए, भी भोजन की आवश्यकता हुई, ऐसे खट्टे मीठे की आवश्यकता हुई, तो वो आवश्यकता कह दो है। सब इच्छा, सब इच्छा उत्पत्ति विनाशशील की जो इच्छा है वो सब की सब ही इच्छा है। शरीर बना रहे इसका भी इच्छा, इच्छा ही है आवश्यक इच्छा, वो भी इच्छा ही है। शरीर बना रहे, शरीर के बने रहने के लिए भोजन भी है और जल भी है। हमारे शास्त्रों में बहुत रहा होता, हम उसको जानते नहीं भाई, आपको बात तो पता देंगे, सीखी हुई सुनी हुई, परंतु हमारा अति नहीं है वो। जैसे अब भक्षा, वायु भक्षा, मरीचिपा, ऐसा आता है, मानो वायु का भक्षण कर लिया। भोजन है, जो भोजन नहीं मिला तो केवल वायु का भक्षण हो गया, वायु का भक्षण करके जी सकते हैं। तो वो खास आवश्यकता आपकी हुई, आपकी खास आवश्यकता समझो, मनुष्य जीते रहे, ये मैंने अपना समय लगाया है जिससे प्राण रह जाए, तो प्राण लेने की खास आवश्यकता हुई वही पूर्ति के लिए अब भक्षा गया। अब भक्ष वे है जो केवल पानी पी लिया बस, और पानी से अगाड़ी चले तो पानी न पीकर केवल हवा ही पी ली, वायु भक्षण कर लिया। सर्पा पिबंध पवनम, सर्प है वायु भक्षण करते हैं, कुछ आहार नहीं मिले तो वायु भक्षण से जीत जाएंगे, मरेंगे नहीं, वो वायु भक्षण होता उसका। इससे ऊंचे एक होते वो मरीची पा करते हैं, वो मरीची पा गया जो सूर्य की किरण है, वो किरण केवल किरण पा ले पी ली, उस किरण को पी लिया, उससे भी सही रह जाए, वे मरीची पा कर रहते। ऐसे ऋषि हुए कई, हमें तो आपको पहले कह दिया, हाथ पात कर दिया, जानता नहीं इस किरण को कैसे पिए है, ये हम आते नहीं अटल नहीं है, परंतु ऋषियों का वर्णन आता है केवल गया। और ये भूमि है ना, भूमि ये स्पर्श भी पीना होता है, तो पृथ्वी पर बैठने से भी यह भक्षण होता है, पृथ्वी से भी बल मिलता है, हमारे को शक्ति मिलती है। तो इसमें दोनों बातें, पृथ्वी से हमारा बल मिलता है और हमारा बल पृथ्वी खांसती है, दोनों बात है। तो इन बातों का विशेष लोग जानकार कम है, खेती करने वाले कई आदमी जानकार होते हैं, जैसे बिना खेत की जो खेत है जिसमें आदमी चलाया है, ऐसा सब खेत है, उस खेत से अपने वहां जीवो, आप विशाल में सो जाओ तो फिर से आपको बल मिलेगा, जो हर करके वो चीर चौक कह रहे दोनों कर रहे, तो मारवाड़ी बार समझते चीर चौक आ रही, समझता नहीं चीर चौक, मानो ऐसे ऐसे बाधया फिर इस तरह बाधे ऐसे, तो ये तो चीर हुआ, ये चौक हुई, तो चीर चौक करते दोनों ही, और ऊपर से स्वार होते थे, तो चंद्रगिरी के साफ करते यूं वो स्वार होती, तो हर चलाता यूं हर चलाता यूं हर चलाता फिर स्वार करनी, ऐसी जमीन पर छोड़ने से आपकी शक्ति को पृथ्वी खींचेगी, आपकी शक्ति को पृथ्वी खींचेगी। ये जानकार कम है, ज्यादा जानकार होते हैं गाय भैंस को उस खेत में नहीं बैठाते जिसमें चीर चौक किया हुआ है, उसमें गाय भैंस है बोलते तो कमजोर हो जाएगी, तो अड़ावा में बैठा है, अबड़ और बैठो तो होता है बंजर भूमि, तो मानो पृथ्वी से नहीं भक्षण मिलता है, सूर्य से भक्षण मिलता है, चंद्रमा से भक्षण मिलता है, हवा से भक्षण मिलता है, इनसे भी भक्षण मिलता है, ये सब हमारी इच्छा के अंतर्गत है, ये सब इच्छाएं हैं। जब तक स्थूल सूक्ष्म और कारण इंद्र को जो खुराक मिलती है वो सब खुराक की इच्छा का नाम सबकी इच्छा है, और आत्मा को खुद को जो चाहिए उसका नाम हमारा आवश्यकता समझते हैं, हमारा भेद ये है। तो खुद की इच्छा क्या है, अब बताऊ तो आपको, ये तो भूखा हुई, ये सब भूख हुई, ये भूख खास भूख क्या है, भूख ये इच्छा के अंतर्गत है, ये भूख मांग नहीं, असली असली आवश्यकता है परमात्म तत्व को जानने की, जो अपने स्वरूप के जानने की इच्छा है वो है मुक्ति की इच्छा। तो मुक्ति की इच्छा है वो सबके भीतर है, पहचान नहीं है, हम क्या चाहते हैं इस बात का ज्ञान नहीं है, पूरा पता नहीं खुद को ही, हम क्या चाहते हैं, चाहते हैं कभी धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, पर हम खुद चाहते क्या है इसका पता नहीं, बहुत पता नहीं। तो खुद चाहते हैं मुक्ति, मुक्ति क्या चीज है कि जैसे आप चाहते हो मुक्ति क्या, कि हम हरदम बने रहे, हरदम हम बने रहे, ये आपकी मांग है, ये आपकी आवश्यकता है, शरीर बना रहे ये इच्छा है, तो शरीर बना रहने पर भी हम शरीर हम सदा बने रहे ये इच्छा है, ये वास्तव में पारमार्थिक मांग है, ये इसका नाम आवश्यकता है, और हम अनजान न रहे, बिल्कुल किसी बात से अज्ञ न रहे, सब कुछ पूरा जान जाए, किसी विषय में कोई अज्ञान न रहे, ये पूर्ण जानने की इच्छा है, ये परमात्मा तत्व की इच्छा है। और सुख एक एक से बढ़कर के है, दुख का लेस भी ना हो ऐसा पर्व आनंद हो जाए जिसमें दुख की संभावना ही कम विद्या दुख संयोग भी होगा ऐसा सुख है, वो सुख है। ये है आपकी बात आवश्यकता खास, ये आवश्यकता स्वयं की है। अब उसमें कई बात है कि ज्ञान योग है जो अपने स्वरूप की इच्छा करता है, और भक्ति योग है भगवान की इच्छा करता है, तो भगवान का अंश है जीव, जीव की खुद की इच्छा है, वो जीव की इच्छा है, और भगवान प्रेम की भगवान दृष्टि ये भगवान की खुद की इच्छा है, तो इसको ऊंची मानी है केवल आवश्यकता। तो एक इच्छा और एक आवश्यकता दो चीज होती है, दोनों चीजों को ठीक तरह से समझो, आपके समय में आ गई होगा, अब ध्यान दो। मालूम दो है, एक है परमात्मा का अंश, एक है प्रकृति का अंश, प्रकृति में पुरुषम ज्यादा हुआ भी, एक प्रकृति है एक पुरुष है, दो इच्छाएं है। तो प्रकृति की जो इच्छा होती है वो सब इच्छा है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की वो सब इच्छा है, और पुरुष जो है चेतन, उस चेतन की इच्छा उसका नाम है आवश्यकता। जैसे मुमुक्षा है, प्रेम पिपासा है, ये है, तो वो खास आवश्यकता है। तो आप ये हुआ प्रकृति कारण स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, आप सुख है परमात्मा के अंश, मन ही अंश हो जीव लोगों के जीव भूत सनातना, वो साक्षात मेरा अंश है, तो मेरा अंश है उसको मेरी ही इच्छा है, केवल परमात्मा की ही इच्छा है, ये है आवश्यकता खास। दूसरी जो आवश्यकता भी शरीरों की आवश्यकता है खास, की आपकी आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता जैसे शरीर है ये पांच भूतों से बना है, तो पांच भौतिक चीजें जितनी चाहिए ये सभी सभी इच्छा है, उसको आवश्यकता इच्छा जरूरी इच्छा कुछ भी कह दो, परंतु शरीर बना हुआ है पांच भूतों से, तो पृथ्वी की जल की तेज की इच्छा जो है, जैसे मरीचा पा कहा मैंने कि अब भक्ष पानी पानी पीते हैं केवल ही, कि वायु पीते हैं, कि किरण पीते हैं, कि पृथ्वी का भरपूर खाते हैं, कोई पत्ती खाता है, कोई अन्न खाता है, ये सब की सब ही इच्छाएं इच्छाएं हुई, सब सब की इच्छा है, सब इच्छा इच्छा है। और इससे क्या सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर ये सब चिंतन, तो वो कह रहे तुम चुप रहो, वो चुप रह नहीं सकता, तो ये बोलने की एक खुराक है, नहीं बोले तो उठा जा, तो रह नहीं सकता, तो वो भूखे बोलने भूखा इस भूखा नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता, कभी ये हिसाब है जो चुप रहो, चुप नहीं रह सकता, कुछ न कुछ कहे भाप निकाले तो रह ही नहीं सकता, तो एक भूख है वह बोलने की, तो पांचों भूतों की भूख है, सबकी सब इच्छा है, सबकी सब इच्छा है, परमात्म तत्व की इच्छा है, वो वास्तव में आपकी आवश्यकता खुद की आवश्यकता है, ये खुद की आवश्यकता नहीं है, ये शरीर आप जैसे आपने विवाह कराया तो आपकी इच्छा है, आपकी गण कपड़ों की इच्छा है, एक लुगाई के लहंगे की इच्छा है, तो आप खरीद लहंगा खरीदने को आप लहंगा पहनते हैं, नहीं नहीं घर में चाहिए, तो घर में चाहिए वो आपकी इच्छा हो गई, उसे नफ चाहिए वो भी आपकी इच्छा हो गई, तो शरीर के चाहिए वो आपकी इच्छा हो गई, पर वो इच्छा ये सराई आपकी नहीं है, वो इच्छा आपकी इच्छा अलग है, ये तो ब्याह करे स्त्री की इच्छा है, ऐसे जिसके साथ संबंध जोड़ लिया ये शरीर रूपी स्त्री है, इसकी इच्छा है ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, इनको लेकर इच्छाएं वे सबकी सब इच्छाएं है, ये इच्छाएं तो मिटनी है, त्याग देनी बात होती है, और आवश्यकता की पूर्ति होती है, और पूर्ति होने पर फिर अपूर्ति कभी होते नहीं, यंग लब्धवा चापरम लाभ हम मन्य थे ना धन, उससे बढ़कर कोई लाभ होता नहीं, और यशनिष्ठ तो दुख है ना, बड़े बड़े दुख से विचलित नहीं होता, और सदा के लिए तृप्ति हो जाती, कभी किंचित मात्र स्वप्न में भी इच्छा नहीं होती, ऐसी पूर्ति हो जाती है, वो है आवश्यकता। और उसके लिए ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग लय योग हठ योग राजयोग मंत्र योग ये योग है, उसकी प्राप्ति के लिए उसका अपन चर्चा करते हैं, परमात्मा तत्व की इच्छा करते हैं उस चीज की, तो उसकी आवश्यकता है, तो आपकी इच्छा की मुख्यता है, आवश्यकता की मुख्यता हो जाएगी, तब ये बातें आपको समय अच्छी नहीं लगेगी। संसार की बातें, संसार के भोग, संसार का संग्रह, मान आदर सत्कार बढ़ाई महिमा, ये अच्छी नहीं लगेगी। जैसे बालकों को खेल अच्छा लगता है, अब आपको गुड़िया का खेल अच्छा नहीं लगेगा, कंकड़ ठीकरी का खेल आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से ये चीजें मान आदर सत्कार की भी बिल्कुल फालतू मालूम पड़ी। क्या क्या फायदा है इसे, भोजन लोन मार लंडो कर क्या हो, बिल्कुल फालतू ही है ये। और बालकों को फालतू नहीं दिखती, कांच के टुकड़े हमें याद है, ऐसा बढ़िया था यार, ऐसा पकड़ दीजिए, बहुत बढ़िया चीज है। तो ये क्या है, बालकपन है ये। तो ऐसे मान बढ़ाई इच्छा, आराम की इच्छा, भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा, ये सब बालकपन है, ये सब इच्छाएं बनते जाते हैं। वास्तव में जो स्वयं की खुराक है वो परमात्म तत्व की है। तो सत्संग करते होते आपको सत्संग मिलती है, पाठ पूजन करते हो, तो स्वयं की खुराक है वो मिले बिना संतोष नहीं होता। जो सत्संग करता है, भजन पाठ करता है, उसको संतोष नहीं होगा, क्यों, खुद की खुराक नहीं मिली। पर खुद की खुराक भी शरीर के साथ रहते हैं, केवल नहीं है। सूर्यदास जी महाराज ने कहा, सूर्य खवियो घी को, जन हरिया सब खाते है, हरिया घी सब घी खाते है अन्न पानी के साथ, अन्न पानी के साथ घी खाए कही, जो खाए कोई खावे एक लोता वही हरी जात, जो कोरा घीज खावे। तो अब बातें होती है, बातों के साथ में होते है, गाना बजाना हो जाए, कीर्तना भी हो जाए, तो अन्न पानी के साथ आवश्यकता है ये, इन साथ स्वभाव है। और केवल तत्व की बात हो तो नींद आ जाएगी, हम उठ जाएंगे, समझो खुदा कहीं नहीं। जो असली जिज्ञासु होंगे तो वहां जागृत हो जाएगी, उसको बात मिलेगी, आज बात बढ़िया मिली, आज सही चौकन हो, यूं आकर्ष हो गए, आकर्ष तू असली भूख है बने, उसको आवश्यकता कहते हैं। ये संसार की जितनी है ये सब की सब है इच्छा, ये बात है। कारण शरीर की क्या इच्छा होती है? कारण शरीर आराम की इच्छा होती है, नींद, गाढ़ नींद आ जाए, गहरी नींद की इच्छा होती है, वो कारण शरीर की है। चिंतन की इच्छा होती है, सूक्ष्म शरीर की है, चलने फिरने खाने पीने से सूद शरीर की है। केवल घी खाना क्या है? केवल घी खाना, केवल घी खाना वहां तात्विक बात ही स्वभाव है। मानो जारी चेतन क्या है, चेतन क्या है, चेतन में आत्म तत्व क्या है, परमात्म तत्व क्या है, इसकी बात ही मिले, केवल ये, इसकी सिवाय और नहीं। ये केवल घी है, भगवान की तो भगवान की इच्छा, उसका ही मनन कीर्तन, वो चिंतन, वो उसमें स्थिति केवल परमात्मा की। मानो थिरता की इच्छा नहीं है, समाधि की इच्छा नहीं है, समाधि की इच्छा है वो समाधि से पूरी होती है, कारण शरीर की, कारण शरीर ही होते हैं, कारण शरीर में समाधि होती है, केवल उसी में लीन रहना, उसी में लीन रहना। वो इच्छा नहीं किसी की, कोई शरीर की इच्छा नहीं, शरीर रहे जाए चला जाए, शरीर रहे ये इच्छा मिट जाती है। अनंत चेता है तो अनंत चेता पैदा भी हो सकते हैं, साधन में भी, साधन में भी होता, साधन में उद्देश्य मुख रहता है, उद्देश्य होता है, आवश्यकता का उद्देश्य बनता है, संसार उद्देश्य नहीं। आज मैंने बात में पूछी है, मेरे विशेष काम पड़ता नहीं, आजकल क्या सिद्धांत है क्या नहीं मैं पूरा नहीं जानता हूँ। शरीर को लेकर के ही सारी पढ़ाई हो रही है महाराज, ये अध्यात्म तो उसको अरे शरीर बहुत नीचा गिर गया, शरीर को विनाश करो, जन्म ही मत काट दो, शरीर में कट रहा, शरीर से नीचे गया, बहुत नीचे गया, अपना बहुत ही नीचे रह गया। अब बात यह है कि पद मिलने से ऊंचा हो जाए तो पद पुरुषों को मिलते, स्त्रियों को मिलना चाहिए, स्त्रियों को नहीं मिलना चाहिए, संस्थी है साठी है उनको मिलना चाहिए। कहां तक बुद्धि नष्ट हो गई भगवान जाने, इसका पता नहीं। और कैसे परमात्मा तो कैसे समझ सकते हैं, समझ नहीं सकते। पद देना ऊंची चीज नहीं है, पद प्राप्त करना, पद की प्राप्ति क्या होगी, थोड़े दिन पद उतर जाएगा, वो पद देना जो ऊंचा समझ, वो पद दे दिया ऊंचा आसन दे दिया, ये बात है। तो तो ये स्वभाव नीचे बहुत नीचे गिर गए, बहुत गिरते ही चल जा रहे हैं, गिर गए नहीं है, नीचे गिरते ही चल जा रहे हैं। जो मानव शरीर उत्तम से उत्तम दुर्लभ बताया वो मानव शरीर भी नहीं जन्मे, उनकी जन्म नहीं देना, कहां तो गए बताओ। जो सब कर सकता है आविष्कार, तरत्व का आविष्कार कर सकता है मनुष्य, वैज्ञानिक आविष्कार करें ऐसा, और तत्व की प्राप्ति कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है, भगवान को प्रेम प्राप्त कर सकता है, भगवान भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान भगवान उसको मुकुटमणि बना, इतना अधिकार जिस शरीर को मिला वो शरीर भी नहीं पैदा करना, उसकी आवश्यकता ही नहीं समझना कितना बड़ा है। बताओ आवश्यक है जो बच्चों को भी सिखाओ, जो परिवार नियोजन नहीं करे, नाव सिद्ध हो जाए, पत्र हो जाए, मनुष्य भी न मिले किसी को। मैं कहूँ तो स्वामी जी समझते नहीं, क्या करो, ठीक है ना। क्या फिर पूछो कभी, फिर बताओ, आश्चर्य बहुत आश्चर्य होता है।